Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szczyt w okrojonym składzie bez Wielkiej Brytanii. Unijni liderzy przyjmą wytyczne w sprawie Brexitu. Majówka w strugach deszczu i w korkach. Zapełnia się A1 pod Toruniem w stronę morza. Co kierowcy robią w samochodach? Jest raport w tej sprawie. To pierwszy formalny szczyt w gronie 27 państw bez Wielkiej Brytanii. Przywódcy państw i rządów w Brukseli przyjmą wytyczne do negocjacji związanych z Brexitem. Wczoraj wieczorem do Belgii przyleciała premier Szydło, która jeszcze przed rozpoczęciem szczytu spotka się z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej. Początek szczytu zaplanowano na godzinę 12.30, 45 minut wcześniej. Premier Beata Szydło weźmie udział w spotkaniu, jak napisano w programie, koordynacyjnym Grupy Wyszehradzkiej. Chodzi o to, by wypracować wspólne stanowisko przed trudnymi negocjacjami z Wielką Brytanią. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sam szczyt przebiegnie sprawnie, by z Brukseli popłynął sygnał, że w sprawie negocjacji z Londynem Unia Europejska mówi jednym głosem. Przedstawicielom unijnych stolic udało się przygotować wspólny dokument, który ma być przyjęty przez przywódców państw i rządów. O tym tekście wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówi jednak na razie niewiele. Jedynym momentem, w którym będziemy mogli mówić o tym dokumencie publicznie, to jest moment, kiedy szefowie rządów stwierdzą jednomyślnie, że to jest właściwy dokument. Przywódcy 27 państw po raz pierwszy spotykają się na formalnym szczycie. Do tej pory takie spotkania były nieformalne. Sytuacja uległa zmianie po złożeniu pod koniec marca przez brytyjską premier notyfikacji o zamiarze wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W szczycie weźmie udział główny negocjator ze strony Komisji Europejskiej do spraw Brexitu, Michel Barnier z Brukseli, Sylwia Białek, Polskie Radio. A zdaniem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska gwarancją sukcesu w negocjacjach z Wielką Brytanią jest jedność. Majówka w strugach deszczów i w korkach. Zapełnia się autostrada A1 pod Toruniem. Kierowcy stoją do bramek w stronę morza około kwadransa. Bardzo tłoczno na siódemce w Pomorskiem Korzwały Nowy Dwór Gdański. Instruktor nauki jazdy i ekspert motoryzacyjny Tomasz Kulik radzi, by przed podróżą nie przejadać. Na pewno ruszyć nie będąc objedzonym, nie jechać w trasę mając pełen żołądek, gdzie przy pełnym żołądku metabolizm nasz spowalnia, jesteśmy ospali, mamy gorszy refleks, gorzej podejmujemy decyzje. Nie mamy w sobie tyle energii. Zjedzmy mniej, bądźmy rzeźcy, energiczni i wtedy na pewno będzie się bezpieczniej poruszało. A kierowcy coraz częściej więcej czynności wykonują w samochodach. Tak wynika z najnowszego raportu Komfort Jazdy. Ponad połowa w trakcie jazdy rozmawia przez telefon. Co czwarty pije w aucie kawę, prawie 20% je śniadanie i słucha audiobooków. Ekspertów nie dziwią takie dane. W samochodach spędzamy coraz więcej czasu. Kierowcy wykorzystują to w różny sposób, mówi Paweł Cichoń. Ponad 50% Polaków teraz traktuje chyba swój samochód jako drugi dom. Zresztą widzimy to codziennie rano, codziennie po południu w większych aglomeracjach. Kilka godzin potrafimy spędzić w samochodach. I w związku z tym dużo rzeczy biznesowych można w tym czasie załatwić. Kobiety poświęcają czas na makijaż, jedzenie. Były rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski przypomina, że każda czynność, która odwraca uwagę od jazdy, może być niebezpieczna. Czasami te kilka sekund, które poświęcamy na to, żeby sprawdzić, jaki SMS przyszedł, te kilka sekund, które poświęcimy na to, żeby rozpakować tę kanapkę albo też spojrzeć w to lusterko na chwilę, czy dobrze się umalowała pani, czy też nie, no wszystko sprawia, że ileś metrów przejeżdżamy bez jakiejkolwiek kontroli i wtedy dochodzi do stłuczek, wypadków. Policjanci przypominają, że korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy jest zabronione. Można prowadzić rozmowę tylko poprzez zestaw słuchawkowy lub głośno mówiąc. Część naukowców jest sceptyczna wobec nowej hipotezy dotyczącej zasiedlenia przez człowieka Ameryki Północnej. Kontrowersyjną pracę opublikował w tym tygodniu tygodnik Nature. Do tej pory uważano, że ludzie pojawili się w Ameryce Północnej jakieś 15 tysięcy lat temu. Tymczasem według publikacji było to znacznie wcześniej, około 130 tysięcy lat temu. Wskazują na to pochodzące z tego okresu szczątki mastodonta, które były prawdopodobnie obrabiane przez człowieka. Znaleziono nie tylko charakterystyczne połamane kości i zęby zwierzęta, ale też pozostałości po prymitywnych kamiennych młotach i kowadłach. Nie znaleziono jednak żadnych szczątków praprzodków człowieka, mówi John McNabb. Myślę, że w przeszłości ludzie będą chcieli dokładniejszych badań. Czy to były faktycznie narzędzia używane przez człowieka, czy też ślady na kościach to rzeczywiście pozostałości po uderzeniach. Inni naukowcy podzielają te wątpliwości, zastanawiają się też, w jaki sposób ówcześni ludzie mieliby pokonać cieśninę Beringa na drodze między wschodnią Syberią a Alaską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dużo chmur, mokro, miejscami burze od 7 i 9 stopni na krańcach północnych do 11 i 13 w centrum i na południu jutro. Trochę cieplej i więcej słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z zawodu stolarz, bardziej znany jednak jest jako reporter, pisarz i tłumacz. To jemu zawdzięczamy m.in. niemieckojęzyczne wydanie tekstów Ryszarda Kapuścińskiego. Martin Polak, autor książek Śmierć w bunkrze, opowieść o moim ojcu, cesarz Ameryki, a ostatnio Topografia pamięci. Mój ojciec chodził do szkoły w Linzu razem z panem Hitlerem. Ojciec znał Hitlera, pamiętał go, ale jednocześnie do tej samej szkoły chodził Wittgenstein. W poniedziałek, 1 maja w południe, porozmawiamy o trudnej historii i o wyzwaniach stojących przed współczesną Europą. Zapraszam, Jan Niebudek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie smartfon Huawei P9 Lite z 8-rdzeniowym procesorem, wyświetlaczem Full HD i aparatem 13 megapikseli za 1099 zł. Technologia tak ma. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz. Pomidory koktajlowe kiściowe tylko 3,99 za 500 gramów, a słodkie banany tylko 3,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Samsung. Za 2999 zł otrzymasz 5 kart BP. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7,5 minuty po 11. Copacabana, lovely place in Brazil, where every pair of eyes would give you a thrill. Ask any good romancer, he'll give you just one answer. Copacabana. Blue skies above the beach are bluer than blue. Romance and moonlight will be searching for you. You're sure to be a lover the moment you discover Copacabana. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar. E à tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno cantou, ao te beijar ficou perdido de amor. E hoje vive a murmurar só a ti, Copacabana. Eu hei de amar. when a lovely place in Brazil, where every pair of eyes will give you a thrill. Ask any good romancer, he'll give you just one answer. Copacabana, Copacabana, o mar eterno canto. Ao te beijar, ficou perdido de amor. E hoje vive a murmurar, só a ti Copacabana. Eu hei de amar. Wylądowaliśmy w Brazylii. Brzmi trochę jak Take Six, prawda? Bo to Mark Kibble, który śpiewa chóry w trzech utworach i jest współproducentem, aranżerem niektórych utworów na tej płycie. Dance of Time, cudowny nowy album Eliany Elias. Słuchacz napisał, miałem przyjemność zobaczyć w ramach Siesta Festival Elianę. Niesamowita artystka o ciepłym głosie i znakomicie gra na fortepianie. Tak, ona czasami nawet nagrywa płyty tylko z fortepianem, ale wolę, kiedy śpiewa, i to czasami tak troszkę jak Michael Franks. Piękna nowa płyta Eliany Elias. No a teraz Nathan East. Oh, super tight. Make love to you, baby, till I'm satisfied. Look into your eyes. Look into your eyes. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Coś się panu pomyliło, przecież to Earth, Wind and Fire. No właśnie, tak troszeczkę to brzmi. Love's Holiday z repertuaru zresztą Earth, Wind and Fire. A Philip Bailey pojawił się gościnnie tutaj przy mikrofonie. Jest jeszcze Serpent in Fire z repertuaru też tego zespołu. I tam na perkusji gra sam Phil Collins, a na gitarze Eric Clapton. Cudowni goście na nowej płycie Nathana Easta. Ja sięgałem już po ten album, ale teraz wreszcie mam taką pełną wersję z płyty w całości, ze wszystkimi informacjami dodatkowymi. Czyta się znacznie, znacznie lepiej. A jeszcze jedna sprawa, jeden list w sprawie Eliany. Mam pewną wątpliwość, pisze słuchacz. Pani Eliana jest Brazylijką, czy wobec tego jej nazwisko nie powinno się wymawiać Eliasz, jak wymawia Marcin Kiedryjski. Marcin wie na pewno lepiej, zresztą on nawet o niej mówi Boska Eliana. Więc tak już przy tym zostańmy. Dziękuję za listy. Zostajemy na płycie Nathana Easta, bo tam gościnnie w jednym utworze Niki Janowski. Just the moon I'm in. just the mood. This could break me down. That's just the mood. I need. Śledzimy jej śpiewanie od kilku lat i wyrosła nam dziewczyna na cudowną wokalistkę Niki Janowski z Kanady. The Mood I'm In, w takim jestem nastroju, z płyty Nathana Easta. A teraz album numer jeden w jazzie w Ameryce według Billboardu w tym tygodniu. Thank you. Norman Brown, jego nowa płyta nosi tytuł Let It Go. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Właśnie dokładnie jest 11.30. Do tej pory umówiliśmy się z Mariuszem Owczarkiem. Wrocław, jazz nad Odrą. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry witam wieczór. Państwa. Dobry wieczór. Witaj, Marku. I nie, już dzień dobry. We Wrocławiu piękna pogoda, jak w Warszawie. No, słabiutka. No, przeciera się. Tak to powiedz. I nareszcie od rana mamy słońce. Po raz pierwszy podczas 53. Jazzu nad Odrą. To bardzo dobrze, bo w niedzielę koncerty pod gołym niebem także w Światowym Dniu Jazzu Polskiego. Już od 15 na Placu Społecznym przed Impartem. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na te koncerty wstęp wolny. Jesteśmy już za półmetkiem tegorocznej edycji Jazzu nad Odrą. Po środowych, czwartkowych i piątkowych długich wieczorach z jazzem, bo najpierw spotykamy się w sali teatralnej, w tej dużej sali Impartu. Potem przenosimy się do sali kameralnej, a na zakończenie każdego dnia jeszcze do klubu Autograf na jam sessions. Do czwartej mniej więcej te jam sessions trwają. My spotkaliśmy się na antenie Trójki tej nocy w audycji Mało Obiektywnie od północy z minutami do drugiej. Goście, muzyka z tegorocznego festiwalu. Jeśli Państwo nie słyszeli, zapraszam na trójkową stronę. Tam już jest do posłuchania w całości specjalne wydanie festiwalowe audycji Mało Obiektywnie. A to przed nami jeszcze dzisiaj. O 19 w sali teatralnej Leszek Możdżer, dyrektor artystyczny festiwalu, zespołem Skicki Skiuk. To oni rok temu zdobyli Grand Prix konkursu festiwalu Jazz nad Odrą i to jest już taka tradycja, że Leszek pojawia się z tymi młodymi na scenie jako gość. Tak będzie dziś o 19, tuż po tym koncercie Kendrick Scott i kolejny pewnie niezapomniany wieczór z perkusistą w roli głównej, bo tak było wczoraj na koncercie Jeffa Tayna Wattsa, także gościa specjalnego audycji Mało Obiektywnie. A w niedzielę dużo polskiego jazzu od 15 SKB i Tomek Nowak Quartet na Placu Społecznym, a potem trzeba będzie wybierać między koncertami pod gołym niebem, koncertami w sali teatralnej, w sali kameralnej, w klubie Autograf, bo to wielkie święto polskiego jazzu, ta niedziela 30 kwietnia na zakończenie 53. edycji festiwalu Jazz nad Odrą. Na pewno jeszcze w trójkowych audycjach będę wspominał to, co działo się na tegorocznej edycji festiwalu, a my mamy jeszcze chyba zaproszenie, tak? Nie, już dzisiaj nie, wszystko poszło. Rozdane? Tak. Czyli zapraszamy Państwa na te koncerty, które odbędą się na Placu Społecznym szczególnie, bo na te koncerty mamy wstęp wolny, ale myślę, że jeszcze są bilety na te. Mam nadzieję, że są jeszcze bilety na te sobotnie i te niedzielne. Proszę sprawdzić we wrocławskim Imparcie. Mariusz Owczarek z Wrocławia, dziękuję bardzo. Życzymy dobrej pogody. Jak mówiłeś, ty w tym czasie jakby słońce zaczęło wyglądać za naszym oknem. Może się jakoś przetrze. A teraz dla nas Paweł Kaczmarczyk. Paweł Kaczmarczyk i jego zespół dziś we Wrocławiu o 23 podczas 53 edycji Jazzu nad Odrą. Za 23 minuty godzina 12, a mamy niespodziankę. Latawcem co nagle wypadł z rąk i nie zwracam uwagi wcale na jego płacz. Pędzę jak wiatr, jak balonik lecę gdzieś, Bóg wie gdzie. Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Te zabawki i gry, w kąt złożone tomy, na stworzone do zabawy małpa i pies, tygrys i lew, żeby jego jasny śmiech zabrzmieć mógł. Choć go czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec, dobrze nami bawił się, bawił się, bawił się, bawił się. Czekałem na te oklaski. Sebastian Karpiel-Bułecka w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo już jest płyta Zakopower i Atom String Quartet. Niezwykły koncert, bo to tak łatwo powiedzieć, że zrobimy sobie coś w rodzaju największych przebojów z Atom String Quartetem. To nie jest chyba łatwe przedsięwzięcie. Tak, oczywiście, że to nie jest łatwe, ale nam się to na szczęście udało, z czego się bardzo cieszymy. Zagraliśmy 4 takie duże koncerty live w całej Polsce i z tych koncertów ukazała się nasza płyta. Na tej płycie wróciliśmy do starych piosenek, takich jeszcze z tych naszych początków, z pierwszej płyty. Mhm. Wykorzystaliśmy też repertuar Atom String Quartet, gdzie wspólnie z nimi muzykujemy, gramy. Myślę, że bardzo ciekawy materiał. On mocno jest oparty na góralszczyźnie, bo tu akurat słuchaliśmy piosenki Bóg wie gdzie, ale dużo jest tam, dużo słychać muzyki takiej etnicznej, słychać te korzenie nasze podhalańskie, co jest fajne, że Atom String Quartet, podobnie jak my, w swojej twórczości czerpie z kultury ludowej i to też był jakiś taki powód do tego, że postanowiliśmy przedsięwziąć taki projekt. Mhm. I z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że ta płyta słuchaczom przypadnie do gustu. A powiedz mi, na ile oni mieli wpływ na to, jak to będzie brzmiało, a na ile ty? Bardzo dużo. Każdy z nas włożył od siebie coś. Spotkaliśmy się wszyscy w studiu nagrań, w sali prób w zasadzie. I wybraliśmy repertuar, który warto by było zrobić i wspólnie nad nim pracowaliśmy, wspólnie to aranżowaliśmy, wspólnie wymyślaliśmy partie do poszczególnych utworów. Tak trudno o tym opowiadać, no łatwiej muzyki się słucha niż o niej opowiada, ale naprawdę jest to ciekawy materiał. Oni są fantastycznymi muzykami. Tak, no to są wybitni muzycy, to są ludzie, którzy kochają muzykę, to widać, i mają świetny warsztat. To jest niebywałe, bo oni grają klasykę, są wykształcenia klasykami, a grają jazz i to w kwartecie, co się w ogóle bardzo rzadko zdarza. Takich kwartetów na świecie może są trzy. Powiedz, co cię najbardziej zaskoczyło podczas tej pracy? Że to tak szybko się nam udało wszystko zrobić, skleić, to też świadczy pewnie o jakimś pokrewieństwu dusz, tak myślę. Co fajne jeszcze w tym wszystkim, że Dawid Lubowicz, jeden z członków tego kwartetu, pochodzi z Zakopanego, więc on tam się wychował, przesiąknął gdzieś tam muzyką góralską, dobrze to czuje i pewnie też dzięki temu udało się nam szybko to złapać i dobrze się zrozumieć. Tak jak powiedziałem, to jest ogromne przedsięwzięcie i pewnie więcej koncertów takich nie będzie. Będą. Chcemy na jesień całą trasę zrobić po filharmoniach i pograć ten materiał. No bo szkoda by było tak tylko wydać płytę, a potem siedzieć w domu. Tak, siedzieć w domu i pracować nad nowymi piosenkami, na nową płytę pewnie. No też tak można, to już nad tym pracujemy, a to będzie taka odskocznia, coś co nam daje mnóstwo satysfakcji, bo naprawdę te koncerty nam dają dużo radości, aczkolwiek są dosyć nostalgiczne, ale to nam nie przeszkadza się cieszyć. I to brzmi fantastycznie. Ja mam nadzieję, że państwo zainteresują się Zakopower i Atom String Quartet. Płyta właśnie się ukazała. Sebastian Karpiel-Bułecka naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. To jeszcze może sobie wybierzemy, no chyba jeden z waszych największych przebojów, czyli Boso. Tak, tylko tu będzie zaskoczenie, bo on jest w zupełnie innej wersji. O, to nawet tym bardziej. Dziękuję ci i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Użyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skonna. Zagubiony gdzieś parasol z nim, czekam na deszcz. Zegar nie wie jak, bez moich rąk ma życie wieść. Wielki stos, piętrzą się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy

Glen Campbell, Adios, to będzie 9 lipca. To na tę płytę rzeczywiście bardzo czekam. W najbliższy piątek Candy Dulfer, Together oraz Diana Krall, Turn Up The Quiet. No i z takich ciekawych zapowiedzi jeszcze Tori Amos, Native Invader, ale to dopiero we wrześniu. Nowości, nowości, nowości. Nasza strona internetowa, polecam Państwu polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka grała w audycji. Najbliższe dni będzie dużo ciekawego, mam nadzieję, w Trójce. Jutro niedziela, ja mam wolne, ale w poniedziałek z 1 maja spotykamy się w audycji do południa, to zapraszam już teraz, a we wtorek top wszechczasów od 9 do 21, ja wylosowałem 18, 21. Zapraszam Państwa, z tego co widzę ze statystyk, duże ruchy w tym zestawie. No i co jeszcze? Środa, a środa to też mój dzień wolny. To tak przy okazji. No, już takie słońce prawie wychodziło, ale znowu idzie na deszcz. 7,5 minuty do południa. Mówiłem o tym, że w najbliższy piątek nowa płyta Diany Krall, to ona zaśpiewa nam na koniec, ale ze starszej płyty. Wszystkiego dobrego. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Don't go changing, try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Though I might not seem to care, I don't want clever conversation. I never to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, and that's forever. And this I promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are.